Ennek a csirke szombó. Ennek kilója. Kilója? Ezek a nagyok. Tudhatom, az 2 kiló. Van 115 dináros, abban meg lehet 2 kiló. Jobb is lehet 1 kiló. Hát, is lehet 2 kiló, igen, igazán. Lehet. Hát fél kiló. Két darab untig elég, nem nézd, hogy milyen. Thank you. Nézd meg a combokat! Annyiba kerülnek a szalnak úcsóbb a comb, mint a, hogy is hívják, a szárnya. Ha? 340 cm kilóját. Nem szép, most látom, nézd meg, ilyen szép nagy szombokat úgy sem látja. Ez neked egy napra elég lesz, egy sütésre. Na lehet, hogy csúcs. Csábrádiba válogattam ki. Csábrádi néme. Nem tudom, hogy jobb dolgozik? Mellik a fiatal. Na az! Vele válogattam ki. Igen, én válogattam ki, nézd meg. Hű, mondta, hogy inni nagyobbak legyen. Ez egy sütés. Egy adag. Belefér a pasit a sütőbe, és meg tudod sütni. Szépen. Megmosogattam. Ez hogy át kimosod egyetlen kell, mert ez csak... Hozni kőne, hát ő takmos. Ja, azt is átmosod? Hát hálatlan. Akkor ez van, nézd meg, ez nem mondja valami, ez 150 kilója. De van ilyen belső szervek is vannak benne. Na. Nagyon drága adják a szárnyat. Ez egy combok, ez rendes comb, ez a brossi tagászni. Hát meg mindennek mindennek. Comb meg a szárny az nem ugyanaz. Hmm. 830 dinár fizettem. Ezerből maradt 160 dinár. Ezer meg nekem meg jár, hogy is ilyet vissza. 1070 volt a másik, én nem tudom a számlát is. De azt ezt vissza 2000 dinárt emlék, tehát annyi. Még 2000 dinár van még ütült a tején, én még. Vissza. 1070 fizettem, a kettő csürké, meg itt meg 800 volt. És akkor így. Meg itt marad egy százas neked, de meg a 70 dinár marad én nekem. Na megyek, így el van számla. Érted, hogy lesz? Már nem arra jártam, hanem mentem. Ennyi, 2000. Nem, kétesen, mint 2000, 1900 zári ennyit kapta. Igen, 1900 zári, hogy komplet, amit lát. Nem tudom. Most el is leáradod? Le azért, 340 dinár volt kilója. Ma annyi, mint száj meg 390. Ócsó volt. Köszönöm. Nem, mert kellene, mert még nincs befejezve minden. Mindjárt jövök vissza. Máshol is megy. Vissza!